ten Tam v hlíně vysloučí mi spát. Ne, mladá dámo, takhle život neběží. Je jediné, co ženská nesmí nikdy chlapovi odepřít. A to je... A to je... A to je, a to je, a to je, a to je? Neví, co? Neví, neví, vzdává to bez vody. Když si jako má. Nesmí se to rýdat, ty to snad víš. Víně, že mužů nerozumíš, no opasy cudnosti, jak pak si stále. Na 16 let. No tak dámy, k čemu ten svár, ta práce se s váma neudělá. A kolik je vám? Kolik se zhradí? 50, 60, pane, tolik mi není. Kdo by to hlídal, co rok se to mění? Když nechlecte může hlát, jak šťávat si vůle zrak ti zmás, jak může slunka prodnilá, co sladko užit vám. Tak se vidím, že věk je svým způsobem darem i prokletím a věřcem věk je od věký, co se zamenu má. Tak dámy, když spadila své stáří, zdaby. Má se jen dobře, jak dovolí zdraví. Chcete-li pozvat ji, nejsme ti praví. Mějte však na mysli, že dívka to zbožná. Jestli by ke spravu? Odpověď. Možná. Tak to jsem chtěl vědět. No, na něco ve stoji, na něco v sedě, tak už to občas na světě chodí. S pánem Bohem. S pánem Bohem. No, co je tohleto za hejla? Dávu si. A ještě nápadní. No, nápaditý moc není. Huba u klapu jak od zůvky. Lopata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, klapata, a hloubadám, lež se tát, co v měště má sladký rohotek pán. Je krásné růst, co zjad a květ, léto podzim pak přijde hned jen krásný květ a pod ten tam, že byl znovu se pán. Ten krásný pán, co znala jsem a cít mi říkal, to si vem, však cít se pánu zvím a brát. Když pán ten domní škusá, chcete si ano byl kudy jako kostelní, když krása břicho nechci tí dámy. Brzyčko na dělení. Úzká co? To říkávali naše bába, dodnes nevím, co tím mysleli. Ale pravdou zůstává, že vzhled je prostě vzhled, je prostě mazká. A když se ptám, co když se ptám, co když si má. Mladý šťár jednou si tím líp. Co je už po mlínu, dej pokoj s tím. Statky ti nevolí, takže snad. Zglas. Zglas. Elišku, nezříkej se dobrodiní, nevezmeš ty schrábnou díní. Mladý jak vlku obchází statek, prostě mu vratit na začátek. Chvíli a věří a pak se budej a tresí, nemá to co napravej. Už je malo zazmínej to slovo, na na na na. na zámek, bez dalších poznámek, ve stínu stůj, ale nehledat na všechno odpověď, na všechno odpověď, stejně se žádné odpovědi nedopátráte, děvčata, vy jste teď je atlétě. Všeho a zajdi do stodoly. Na cestě jsme se brali z útého chlapa, jak živí. Když se na něj podíváte a pak musela vytrocel, hůru... Zarazilo se mu mlíko? Mlíko, co si má co mlíko? Tak na čmu budu vás vytrocel? Ale prosím tě, nebrně, zaslou se já snad velča nebo co? A já snad. Tatínku, jak jste pochodil v Víteši? Víteši, dobře. Dobře jsem pochodil. Já jsem od nás úplý. To je dobře. Ale ten mladý mi dělá starost. A Adéta ho jistě uzdraví. Však uzdraví. A to mu trápí víc, že dnes jí kolem hlubokého není bezpečné. A když se to rozstříkne, každý kupec bude třikrát vážit cestu. Přežije to! To jen tak mrkneš a hned nevíš? To nedá mi do rána zhet! To si ale pas jednejte chlapi, protože já mu to vám nebudu. Dojdo! Eliško, ty taky, pojďte se mnou. Obě dvě, budu vás potřebovat. Pojďte. Vytváři, než ho začnete kurinovat, tohle znáte? Co je to meč? Víka? Tak mě neznáte. Tohle je jataka. Za války s Turkem ty osmanské bestie tímhle vyřezávali křesťanům srdce ještě z živých těl. A prosím tě, kudo, neděli zbytečně hrůzu. Kde jsi k tomu přišel? Našel jsem to v lese, na pět kroků od něj. Tak je psáno, že to musí být jeho. Nic takového netvrdím, ale nikdo z našich nemá takovou zbraň. Vzpomeňte na toho přepáleného páteníka, ale vzký rok, nebo ten mladý z Opočna. Ten unikl jakýmsi rabiátum jen ofus. Vy říkáte přepadený? Já bych se ho optal, co hledal noci v lese. A všechno to děkuju vám. Teď jdou. A děkuju ti za pomoc. To přece naši, ne? Naši si musí pomáhat. Nebojte se. Já si v lese pořádek udělám. K němu zajdeš ty. Já? Proč já? Mladá Měchová je před smrtnutím, může se stát, že budu celý den pryč. Ráno k němu ještě zajdu, ale večer už to bude na tobě. A máš to? Ty budeš v ruce, ty. Máš to. Kudlo? Co se tady motáte? Jeden by z vás dostal psotník. Váš. Tatík mi posílá svině. No, už líp, ale pěkně ho zrajtovali. Možná ho napadlo nějaké zvíře. Tak, to bych to zvíře chtěla vidět. Jak může člověku... No nic, podejte papatiku. Doroto, stodolu na petlici, ať sem nikdo neleze a my jdeme s Pánem Bohem. Tak, s Pánem Bohem. No. tenhle tu nebožák ti neublíží. Já myslela kudlu. Oči moje, babám sluší brečet, Chlap ten radši umře v stoje, než před smrtí kloče. Tak běž a nezapomeň mas okolo ran a obklady utáhnout. Ty mi nepomůžeš. Jakou jinou pro vás, tak to je. Zrovna jsme mluvili o těch přepadeních okolo Hlubokého. Soucení si myslí, že to dělá někdo míst. To hlavně to jde do kraje a se k nám funkci bojí jezdit. A tak jsem jim to říkal. No. Dobře, takže vy se stará tu jináři, co? Ale ne, já ne. Tady můj mladý babžínec se ptal. Tato. No co, holka, je to navdávání tak taky pacopat. Však jsme spolu o tom jsme. Klub pojede ráno do Vysokého. Že by tam ještě kouřil nějakou cestu. Co říkáte? Váš, u nás by se neměla zvednout. Mladý šťár trefil vlka. Nestoho, tak co říkáte, Rikáři? Jsi vám řekl, když si dají slovo, já jim bránit nebudu. No, tak to je vše. Slyšíš to, bro? Cháně, bro. Měl by se zčinit, bro. Aby tě nepřiběl. Třeba ten zvatý, co rychtáři na slámě leží. To by byl žení. Jak jsi zpátku, no? Mluvíš tebe trunk. Já vypni mám dost a poznám chlapa, co páchne cizí krvi. Zvedni tu židli. Přidáte si kukačku do vína, rychtáři. Zvedni tu židli. Vás jste nerada viděl. Oba. Pojď! Pojď, hrbatý! An! Myslím, že mám doma v soudku ještě něco, co by zasloužilo stresat! Neplačte mi, oči moje! Vám sluší vreče! Hrbatý! Za kudlou. unihnout člověku žluč. Rabiat jeden. Až mě to pivo přešla kula. Tak sláhy, najmiš jednou. A nemělo by se to hlásit na vrchnosti? No. Jakého tu máme hajného? A zjistit, jaké to s tím jeho blejte. Co říkáte, rychtáři? Zajďte do Rajhradu. No. A nikam nepojedu. Kdybych měl všechno hlásit, tak to nakonec nezbyde jiný postihu. Dovolte? Ještě pořád budeš bařit do Spanského. A vy, nikdo z vás si nezapytlačil? Kudla je samorost, možná vulvát. Vojna ho poznamená na celý život. Ale vyjadruje to dobrý chlap. A navíc má možná pravdu. Citář si s Prokopedovou poranění ho, ale víme najisto, že on byl ten bytý. Co když utočil on a dostal pěkně naloženo? A to nemáte jediný důkaz. Možná by se zhoměl na to optát. Však se ho optám. Vy se nebojte. Jestli se vůbec Ah! Ale co pak? Sláma tě kouše do zadku? Jsou to sotva tři týmy, co ho přivezli zbytého zlámaného a ejhle bys šel tancovat? Co jsi? Čaroděj jaký jsi? Jsem Luka Franec, sesluju z Dolních Uher. Pro mě za mě buď si třeba svatý. Jak si zdrav, futuj si kam chceš a teď chybaj zpátky. A my konec zábavy. Dílo vás nepotřebuje, nic se mávej, nesmíj se, potřebuje nesvatneš. Říkám, nepřívej se. Hodně je taky Adlenko, potom tam hoří. Polérka bude za chvíli. K mámí. Pochválen, krásná. Až na věky, nemocný pane. Přeslechla jsi mi jméno? Jsem Luka Frate. To je tak jediné, čím jsem si jistý. Co pak vás zavala do těch tamů? Eliška, odpusti. Eliška čí? Jenom Eliška. To vám nestačí? Tak promiňte, nechci být nezdvořilý, dovolte ještě chvíli. Kde to vás myslí? U nás na statku v Hluboké. Přepadli vás v lese. Tak je to pravda. A jaký je? Konec let. Už konec leta. Bohužel, hezky jste si bolo, že? Tetička Adlenka, musím pěšit. Kde jsou moje věci? Holenku pláči, jak tu stojíš, tak tě našli jenom kubu si měl víc od tebe. Kdyby mi se brali. Život či zůstal, to ti musí stačit. Ukažte, pomůžu. O to víš, na tebe jsme tady čekali, otoč se. Neuspívej se, na zem. Ale to všechna čest, protože takhle neumíš jít skonat. Cestuju z Dolních Uher. Počkej, na všechno si tě ptám, teď není ta pravá. Tátu, jdete za rozumem. Dám mi zbohek. Už se na to můžu koupat, jak se trápí. Uraský bož, že to skončí. Hrvatý, ten to máš! Už Hrvatý vzkázala kudla, že běží. No, tady naše kobila, víš? Je stará. A běže stará. Schromla. Noha jí otekla, že lehla, jak se stát. Můžu jí vidět. A je to za mě. Tak dejte kudla, jak dlouho to budeme na toho. Hrvatý vzkázala. Já vím, už běží, to jste poslat pro smrt. Prokopé. Vztek jí zdraví nevrátí. Nevrátí. Já to sám. Postavila na nohy a zaržála. Kdybych to neviděla vlastní oči, řekl zázrak. Třeba nebylo s rozinou tak zlé. Ale ne, přísahám, už jsme jí kopali díru. A pak přijde tady jakýsi přivandrovalec. Všechno dobré rukou, všechno dobré. A že bych kroku zeleného a tohleto a tamhleto. A ráno kobila stojí tím, že si mi řekl zatáhnutí. Výborně. To svatá pravda, nevídáno. To by ho mohl poslat domů. Na mojí starou! Vytáž můžu. Co? Jo, to víš, jenom poruč. Tak pálenku, pro všechny. No, kdo pobědná, tak ty platí. Dnes to platím já. Nále, pro všechny. Kluk se mi v noci vrací z vysokého. Určitě jsem tam projel, když to něco zlepno. Však víte, jak jsme o tom mluvili, že... Jak se tím jsou sebe. Dneska pijeme na můj nozinu. No, se nám zase poštěstí potkat takového felčara. Ale já nejsem žádný felčar, prostě mám rád koně. My měli rádi koně. Kdy se nám tam u vás začali topit v bahně, přímo pod zadkem. To je grýto. Hlavo, turecká vojna, a je to tady, za sedmi horami. Schovejte, korbele! Naděje vzala, a já se ptám, co dává mi. Vy jste se bral smutnou rodu, příteli. Máš nějakou lepší? Lepší? Nevím, možná veselější. Pojď, muziko, nahraj! Jsi tady sám. Tak dej duvaj na prázdné struny a se Pokračuj. Já mám pro sebe uděláno. Pane, jestli chceš, co jsem viděl já. Nechte si ho, ať vám přinese štěstí, mě neposloužil. Pojď, dáme ještě jednu slovu. Hej! Pravda, že jsi zlutý, na dnes jako náhodný, na srdce, na plené, já to náhodný. Nejsem jeden z vás, proto se nemůžu nabít. Proč máš jiná jednou, je to můj vlastně. Ne, už mám dost. Správně jsem pochopil. No, a tady dostávajte v míru. Čelu, to kam bys chodil? No to se ví, jenom tancovat. Ano, všechny plný lidi, proč nemůžeme na kopci přesem? Protože by se ti housata nadnula a praskla jako mě, kolikrát ti to mám říkat. No dobře, tak, ale vyšlo. No tak hýbaj. Doroto, my půjdeme za potok. Proč za potok tady jsou plné lány? Protože tady tam jsou tolik nepálí a nebyly, jak má vyzkoušené nápady. Eliško, to ty zůstaň, naseč a domů. A nezapomeň, jenom tancovat. Jenom tancovat. Že nejsi s ostatními všemku? Byl tam plno a nezbyl na mě pohár. Lhá, ty hřík. Vy nejsi jedním z nich a nerad dělám hodně. Neznají tě, bojí se, ale jsou to dobří lidé. Otec je ti vděčný za rozum, mám tu kobylku moc rád. Kde jsi vlastně naučil léčit kom? Máme s bratrem v uhrách statek a koně jsou vlastně můj život. Můj otec mýval obrovské stáde, než přišel Turek a většinu z nich vzal. Ukradli, popili, snědli, co už potom. Ale otce to zabilo jednoho dne, lehl do postele a přestal. No tak jsme museli s bratrem začít na novo, proto jsem přijel sem do Čech probat. No a už povolně nejsou peníze. To je milý. Dolní úrák musí být krásně. Bývalo. To zase bude. Věděla jsi vůbec, ne? Tak hleda by to moře přišlo za mnou sem do hluboky, jo. Ale viděla jsem velkou řeku, když nás taky nevzal na trh. Počkej, moře je jiné, je obrovské. Několik dnů můžeš plout a stejně nedohledneš kraje. Umíš se zlobit. A být zase klidné. A zas na noci, když se měsíční zář odráží od hladiny, tak tam dole svítí takové zvláštní kamy. Víš, černě a modře, jako drahokamy, až to vypadá, že celá voda hoří. Svítící kamen. Ano, korály jsou živí. Tetička Adléta nám jednou vyprávěla, že kdysi jeden udatný rek skočil s koněm z hradu na skále, spadli oba do řeky, přeplavali ji a nic se jim nestalo. To je nesmysl. Ale ty jsi začal se svítícím kameny. Počkej, ty si myslíš, že se vymýšlí? Nevím. Ale hezky se to poslouchá. Už jsem dokázal, bych ti to měl. Jsem přesně jeden takový kámen na krku. Malý rudý korál od mé matky. Voda ho vyhladila do tvaru srdce, jenomže jsem o něj přišel. Už to nebolí? Měl jsem dobrého ráno. Tetička Adléta je zázrak. Ta by vylečila i mrtvého v hrobě. Takže teď, když už je ti líp, tak to se asi vrátíš tam k vám? Čekaj na. Kde? Srdce rovní. Mám doma v uhrách své stádu koní a ropu v raných černých jak saze a krysem bílých jak slyšet je za žád, pokojí snáze, ty uherské koně. Nejkrásnější z koní, jak na brány pekla, kopytama zvoní. Yeah. se mi zpátky. A ty uherští koně, nevzdal bych se lásky, snad jedně pro mě. Eriško. Eriško! Přišel přijít do dvora. Spal jsem u koní. Vadí to? Ne. Dal si do výku česlé. Myslel jsem, že požereme. Už je taky požereme. No tak nesluch, chop se toho. Já. Vždyť mu to přímo kouká z očí. Od té doby, co se objevil, tady není bezpečno. Víš, že spal u koní. Mašinec by takovou nechalost neudělal. Čapče, řekněte našeho vařiče. Kdo je všechně jeho zranění vinen? Vy, co se děje? Pomozte mu přece, pomozte mu. Tak řekni, chlapče, jak je ten pan Hart řezal ho na pana? Mluvte, sousedi. Se z vás roztočí hlava. Vracel jsem se z cesty. Však víte, pan táto zmítá. Koupil jsem Elišsem. A kousek před hlubokým si na ně počkal. Neviděl jsem mu do tváře, ale chlap jako hora s tím uměl. A poznáš ho, řekni, byl to ten mladý skuhel. Zdravím táto, že jsem mu do tváře neviděl. Však aby to. Ale bez rány neodešel. Dal bych krk za to, že jsem ho trefil. Dobře, do ramene nebo přes záda. Byla tma, ale naraz se sebral a utekl. Ha, strach! Strach dostal, strach po přemí! Šelma jedna uherská. Pročte se, sousedi. Ještě ho braňte. Naš jez mi nic takového neudělal. Kdo mohl vědět, že se na týž žádací se zvoří? Byl to! Byl u toho, Richtázi, byl u toho, když jsem vám to říkal. Včera, Šenku! Takže buď on nebo já, ne? Jak by to mohlo udělat? Proč jste si vybrali právě jeho? Co ty sem zastáváš? Ty jsi ho snad včera v noci viděla. Říkal přece, že spal u koní. To je lež. Sama lež! A někdo jiný ho snad viděl. Já se starám o svý. A v noci spím. Sama. Je to čarodě. To s tou vaší obilou nebylo jen tak. Kdo by viděl slovanatého koně znovu postavit na nohy? Vy, sousedi, musíme jít na poprávu. Vádl ty pod sebou. A do podrobna mi vyčíš, jak se všechno zvěděl. A potom si posvětíme na lupu. Sami budeme svoje statky a zboží chránit. Bude, jak jsem řekl. Teď jděte s pánem Bohem. Thank you. Není. Jo, je? Ale, není. Ježko, až. Co? Co plázníš? Máš pravdu, Ježíska. Ježko, co s tebou je? Nic, já. Jenom jsem chtěla, jak se ti hojí rány a tak, víš. No, myslím, že jsem zdrav, díky tobě. To je dobře. Ježko, co? No, vlastně jsem tě chtěla pozvat na Matouše. Co je Matouše? Svatý Matouš, ty Matouše. Svatý Matouš je přece svátek odchodu slunka, kdy noc přebírá vládu nad světem. Mladí tancují a modlí se, aby zima nebyla dlouhá. A po setmění zabijeme vlaka. Zabijete vlaka? No to jsou maškary, to vás nemáte. My zabijeme vlaka. Hu, hu, no, právě proto, aby se nás vlci báli. Netáhli z lesů a jiná neštěstí, aby se nám vyhýbala. Chci, aby se tam šel se mnou. Dobře, ale co ostatní, co tvůj otec? Nebudou se na tebe dívat přes prsty, že pracuješ se mnou? Otec je dobrý člověk. Proto ho zvolili rychtáře. A ostatní? Ostatní, až si říkají, co chtějí. Teď přece budeme jenom tancovat, ne? A přesně. Králem o králem kříc, tady zkrásen nocí jas. Kamený prosvacík, a rozmaký je králem nás. Králem o králem kříc, zvěšená ústa o tvých hrát. A žádná slova z nich, vždy v každém nádech umí já. Jaký hlas mluví z nás a jedná, může se cítit. Já náhle slyším hlas, co dál kamenů zvěky být. Dva kameny od sebe přísli a společně tvoří ráz. Jako zekam nás, já a ty v kroku, nás dva těžko. Thank you. možná je to hloupost. Dřevuje stahané po střechu, dřevo nejde. A dobytek jsem vyhnal na zelené, jak jste kázal. To je dobře, to je dobře. Luko, a co jsi mi to vlastně chtěl? Mám rád vaši Elišku a chtěl bych si jí vzít. Mám rád vaši Elišku. Dobře, dobře, to tam. Cože bys chtěl? Chci vzít, dobrá vyvesen. Jsi mi to ale z rozverného kraje. Ryška s tím souhlasí? Ano, máme se rádi. Tak, vy se máte rádi. Musím se přiznat, že je to na mě trošku kávky, ale ne. Cože máte rádi? Ne! Totiž ne tak zhruta, nám se musí trošku pomalu výškat. To má jediné dítě. A jedno po mně zdejí. Vím. Statek, polnosti. Ano, hrud. Rozumím. Cizince je třeba pohostit a čas mu ukázat ven, co? Ne, to není. Máme tě rád jenom. Jenom. Nejsem jeden z vás. Je tak. Pro vás jsem žebrák, tak co můžu čekat? Nejsem váš a tím je to dané, tak se mě vchoutě a mlč, lukofrér! Proč ty lokávalo, čertíš se víc, než mi zdrávo? Nikdo tě nezakresl, tak jsem se pasal lidi. Ne, vždyť máme tě rádi, co tomu dodat? Křesťan zná dobře, jak hostů se chová. Ten host, má právě stále jen host, tak díky za vaši pohostinnost, jsem vděčný, že se slyším ten hlas. Pak nebude vám vadit snad, vysvolit se vaším zetěm stát. Zdíváš jim, papče, řekl ti to na mě. Nemáš nic, než služit. A mluví, že jsem pro Elišku vyznal lepší budoucnost. Ale já nejsem žebrák a v práci se umím postavit. Porter ti nikdo nebere. Vy byste raději nějakého, co vám vysází stříbrné na dřevo, co? Svého slova nebudu. Chtěl jste si něco zeptat? píšou třeba. Kde je Luka? Kde by asi uvolní na Lukách, možná pro tom trexikotelní. Chtěl to vidět. Podívej na Dorotu. Je jak dáma. Svatá Markéto, panem učednice, patronko sedláku a pomocnice v nouzi, oroduj za nás. Svatá Markéto, opatruj nám léto. Barbo svatá, ty velká mezi ženami, zbav nás chorob a nemocí a oroduj za nás. Svatá Doroto, patronko rodiček, ty, jak jsi zemřela pro víru, oroduj za nás. Thank you. Šelice si protančí v kola až do rána, kdyby sám rohatý šám za galána. Hrbatý, 10 pakarů na něj vychovat, než jednu ženskou. Pojďte všichni, budeme zabít jednotka! Hrbatý! Dávno zašlu.